Tjena kompisar, hoppas allt är bra med er. Själv lite snorig, ursäkta det. Jag ska försöka att inte snora era öron samtidigt som jag snackar in det här. Nu gjorde jag det precis bara för det. Jag kommer kanske snora era öron samtidigt som jag snackar in det här. Grym helg har det varit. Fullt upp. Det som är nytt nu är att vi kommer ju försöka satsa på att vara uppe i Saltskog istället för Tellegymnasiet. Anledningen till det är att det här jävla larmkortet har strulat. Och att Saltskog, det är liksom, det är ju våran grundplats på ett sätt. Och vi behöver ha koll på området. Och nu vill ungdomarna vara där, så då behöver vi vara där också liksom. Jag kommer här under närmaste timmen lägga upp en del, pitcha som man säger, en del idéer som jag har kring 206, kring söndagarna, kring fritidsgård, kring en massa olika saker. Och det är helt upp till er om ni vill hoppa på de där grejerna. Jag kan känna så här ibland att det känns som att kanske vissa undrar så, vad händer och sådär, men det är därför den här gruppen finns. Det är därför jag talar in det här nu. Det är därför jag pitchar upp de där idéerna. För vad Team Favela är, det är upp till dig själv hur mycket du vill ha med i saker. Ju mer du är med i saker, desto mer jobb kan du få. Desto större hype blir det kring dig som person. Och desto större plats kan du ta i teamet. Så är det någonting som du brinner för, känner det här är min grej, bra, hoppa på då. Hjälp till att driva idén. För att det är liksom en samling av oss som har en personlighet som passar som förebild. Sen är det upp till var och en hur mycket man vill lägga in, hur mycket kraft man vill lägga på att komma på en idé, driva den, ta kontakt med folk, få det att hända. How bad do you want it? Det är ingen nyhet. Vissa har inte tid, andra har tid, lust och så vidare. Det är upp till dig själv, men din hjälp behövs. Har du ork och energi, så engagera dig liksom. Så var redo att kolla där. Jag kommer lägga upp en bild med en slags mindmap kring idén som jag har. Sen kommer jag snacka in ett sånt här kopplat till varje bild, så ni får så mycket info som möjligt om idén som jag har. Och som sagt, sen är det upp till er bara hur mycket om ni vill engagera er. Det finns inget krav eller någonting, men det finns ett behov, okej? Idéerna kommer ske hur som helst, men det är bara upp till er om ni vill vara med från början liksom, som med allting annat. Alla gör ett fett jobb. Fortsätt hypa våra grejer. Allt som ligger på Facebook, sprid. Och se till att sprid som fan hiphopfesten 18 maj, 70 spänn. Det är jätteviktigt. Alla måste fan lägga ut sina profiler. Se till att komma dit, självklart hjälpa till. Och att se till att era kompisar köper biljetter och sånt. För att vi vill ha det slutsålt, så att ungdomarna får in mycket pengar, så att de kan sen investera i något som de vill ha, så att de fattar att att vara med oss, det är det som funkar. Okej? Okay? Checka allt snor. Ni vet hur jag rullar. Snorig. Run the game. 2x12. Nu kör vi. Ha det bra. Puss och kram. Syns på stan.